Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздел 6. Чуў, што жанчына застаецца жаданай, пакуль не перастае здзіўляць. Як па мне, дык здзіўленне павінна адбывацца толькі на кухні. Апошнія дні я стаў заходзіць у свой пакой з боку агарода. Не ведаю нават чаму. Вось і цяпер абышоў у веранду і разгублена прыпыніўся. Дзверы былі адчыненыя, праём прыкрыты пачэпленым на цвічкі тюлем, каб мухі не ляцелі. А да мяне даносілася скверчэнне нечага на патэльні. У момант успомніў, як паказваў Надзеі, дзе я кладу запасны ключ ад дзвярэй. Яна тады пажартавала быццам, што раптам ёй захочацца згатаваць мне вячэру, пакуль я буду на працы. У маім маленькім закуточку, які служыў кухняй, спінай да мяне стаяла Надзея. На ёй былі звыклыя белыя шорты, хоць дні нельга было назваць спякотнымі, але Надзея летам ходзіць толькі з аголенымі нагамі, яны ў яе не баяцца холаду. Майка з кароткімі рукавамі і павязаны выцвілы фартух. Хваля пяшчоты, якая падкаціла з сярэдзіны жывата пад горла, спыніла мяне ў дзвярах, змыла прыкрыя думкі, і мне стала пякуча сорамна, што хвіліну назад думаў нешта дрэннае пра Надзею. Яна не чула маіх крокаў і рухаў, завіхалася, памешвала ў патэльні і, мабыць, нешта напявала сама сабе, бо лёгка прытупвала босай нагой. Мне захацелася прысесці і пацалаваць лытку гэтай гарэзлівай нагі. Зрэшты, я так і зрабіў. Надзея ўскудлаціла мае валасы, захапіла іх у жменю і пацягнула мяне, каб устаў. Пацалавала ў вусны і роблена крыўдуючы упікнула. «Мае лыткі, самае зацалаванае табой месца, я супраць, нішто не павінна быць абдзеленым». «Складзі спіс таго, чаму не хапіла і ў якой колькасці», – працягнуў я гульню. «Сёння ж справядлівасць будзе адновлена, усім хопіць». «Мне цябе ніколі не хопіць». З лёгкай сарамлівасцю ціха прызналася Надзея, прытулілася тварам да маіх грудзей. «Мый рукі, сядай!» Ператварылася ў строгую гаспадыню і падштурхнула мяне. Позна ўночы мы пілі гарбату на верандзе. У апошні час мы часта так рабілі, бо калі мне адразу пасля любошчаў, як любому мужчыну, хацелася спаць, дык Надзея ўсчынала гаворку пра абы што. Перапоўненая пяшчотай, яна магла доўга і замілавана гладзіць мае грудзі, шыю, твар і гаварыць, гаварыць. А мне былі не вельмі прыемнымі яе пагладжванні. Вось мы і вырашылі, будзем адпачываць і супакойвацца на верандзе за гарбатай. Я расказваў Надзеі пра Насцю Грыцук, пра тое, як яна выношвала і нараджала дзіця, відавочна на замову для некага. Зразумела, гэта вельмі непрафесійна з майго боку адкрываць ход следства старонняму чалавеку як Надзея. Надзея была мне сваёй. Я не першы раз расказваў ёй пра сваё прафесійнае, быццам самому сабе. Пры гэтым сам сябе слухаў, аналізаваў, і амаль штораз у мяне нараджалася новая думка. Цяпер я разумеў, чаму Тамара прокурор так часта просіць усіх выказвацца ў голас па праблеме. Агучаная праблема дакладна хавае ў сабе рашэнне. Любая крымінальная справа – справа чалавечая. Пачні шукаць прычыну, і становіцца страшна ад той бездані, у якую зрынаюцца чалавечыя душы. гідка ад тых істотаў, у якіх ператвараюцца людзі. Не мог я не падзяліцца з надзеяй, бо яна ж жанчына нядаўняй гісторыяй пра згвалтаванне непаўналетняй. Дзяўчынцы ўсяго 13, на яе гвалтаўніка заява паступіла ад настаўніцы. Пачалі разбірацца. Дзяўчынка жыве з маці, тая, кажучы мовай пратакола, вядзе амаральны лад жыцця, хоць адбіраць у яе дзіця відавочных прычын не было. Дом больш-менш дагледжаны, працуе ў мясцовым калгасе, выпівае, так здараецца, але ж дзіця як быццам і апранутае не горш за іншых і накормленае, пакойчык свой мае, умовы адносна добрыя. Не была ж настаўніца ў тым доме начамі са свечкай, не бачыла, як маці займалася сексам з чарговым сваім госцем за выпіўку, а дачка сачыла за ўсім са свайго пакоя, бо маці не зачыняла дзверы, глядзі за цікавай дарослай гульнёй. Неяк загадала дачцэ падысці ды памацаць у дзядзі. І дзядзька дасць грошай. З таго пачалося. Мацала яна, мацалі яе пажадлівыя дарослыя рукі. Аднойчы той самы дзядзька, які ноччу мяў пад сабой яе маці на старой канапе і мацаў саму яе, завітаў днём, калі дзяўчынка толькі вярнулася са школы, а маці яшчэ не прыйшла з работы. Прынёс і стаў выкладаць на стол пячэнне, цукеркі, два жоўтыя бананы. Яна дазволіла сябе распрануць, каб дзядзька зноў, як мінулай ноччу, гладзіў, сціскаў небалюча яе цела. Потым дзядзька сказаў, што яна зусім дарослая, і калі яна зробіць, як яе маці, ты ж бачыла? Зусім па-дарослому. Ён дасць ёй многа грошай. І па праўдзе даў грошай, але папярэдзіў, каб яна не прызнавалася маці. Трэба адзначыць, у свае 13 год дзяўчынка выглядала даволі сталай, высокая і не худзенькая, цыцачкі ўжо адскочылі досыць адчувальна, круглявы азадак і плечы. Праз месяц вопытны мужчына зрабіў з падлетка сапраўдную німфетку. Як бясхітрасна і амаль безэмацыйна расказвала на допыце дзяўчына, дзядзька вельмі стараўся, каб ёй спадабалася, і яна сапраўды пачала атрымліваць фізічнае задавальненне ад таемнай гульні. Прычым пачала нават прагнуць яго. Аднойчы разам з маці, якая была моцна п'янай, прыйшоў незнаёмы мужчына, амаль цвярозы, у чыстым адзенні, акуратнай. Маці пацягнула яго да сваёй канапы, пачала бязладна распранацца, а дзядзечка такі прыгожы, дужы, мне так шкада яго стала, бо мама такая п'яная, непрыгожая, старая. Я дзядзьку да сябе паклікала, калі мама заснула, я ўжо ўсё ўмею. Тамара хапалася за галаву ў час допыту і не вытрымала, калі дзяўчынку вывелі. Павярнулася да яе маці, застылай на стуле, безуважнай да ўсяго, і голасна вылаялася. «Поскудзь, з якім задавальненнем я б цябе зараз прыдушыла!» Назначаная экспертыза выявіла ў дзяўчынкі лёгкую ступень дэбільнасці, яе адправілі ў інтэрнат. З гвалтаўніком, які, як выявілася, быў чарговым кліентам дзяўчынкі-прастытуткі, разбіраўся суд. А маці, пазбаўленая бацькоўскіх правоў, вярнулася ў свой дом і працуе там жа і жыве гэтак сама. Хіба што вылічваюць заробку на ўтрыманне дачкі. «Мне шкада цябе», – прамовіла тады Надзея, калі я замаўчаў. «Чаму?» – здзівіўся я. Бо ты бачыш, якімі мы робімся. Ты бачыш той бок жыцця, вычварны бок, які людзі хаваюць ад чужых вачэй і ад саміх сябе. Мы ж у большасці сваёй адмахваемся ад такіх вось здарэнняў і з'яў, бо яны не з намі здараюцца, не нас датычацца. Мы вось на чарговы канцэрт падзівімся, на чарговае свята народнае сходзім, а тая брыда, дык то не пра нас. Цяжка табе. Цяжка чаму? Цяжка бачыць у людзях светлае, калі ведаеш, на што здольны чалавек, як глыбока можа ўпасці. Мы жывём, бы на тэлесерыял дзівімся праз замочную шчылінку, і ўсё міма нас праходзіць, як нешта і блізка здарыцца, дык ахнем, войкнем і забыліся, абы не з намі. А ты... Ты да самой сутнасці даходзіш, ты бачыш прычыны і следства, ты з гэтым жывеш, табе нельга забывацца, бо любая такая падзея становіцца для цябе наўпрост часткай нашага жыцця, і ты не можаш ад яе адмахнуцца, як адмахваемся ўсе мы астатнія. Я быў не тое, што здзіўлены, уражаны словамі надзеі. І не тым, што яна паспачувала мне, хоць і спачуванне мела для мяне вялікае значэнне, а тым, як яна пабачыла мяне ў маім крымінальным свеце. Сам я ніколі так глыбока не задумваўся над сваёй работай. З надзеяй мы ўвогуле не размаўлялі на тэмы, якія б вымагалі наяўнасці ведаў і здольнасці да аналітыкі на ўзроўні вышэйшым за ўзровень гандляркі. Так, мне тады стала сорамна, далі Бог. Раптоўна я пабачыў іншую надзею, разумную, адукаваную і здольную дакладна сфармуляваць і выказаць сваю думку, прычым слушную, цвярозую і на такую складаную тэму. Мне не проста, так, прыціснуў я да сябе надзею, але ж у мяне ёсць жанчына з такім шматзначным імем, мой светлы і чысты куточак жыцця. Тут я і ратуюся. Мае словы гучалі як просьба прабачыць. Мабыць, тады і надзея адчула, зразумела, што першы раз за наш час разам яна выказвалася зусім не як простая жанчына, спекулянтка з рынку, бо і сама крышку зніякавела, быццам засаромілася. Зазвычай надзея слухала ўважліва, але ўтрымлівалася ад каментарыяў, калі я яе не пытаў. І цяпер, расказваючы, разважаючы пра Насцю Грыцук, якая для некага нарадзіла дзіця і была забітая, я сачыў за тварам надзеі. Бачыў у яе вачах не проста цікавасць, а суперажыванне і боль. Але ж ты так і не ведаеш дакладна, Насця нараджала для некага спецыяльна, то твае здагадкі? Ціха спытала яна, калі я замаўчаў. Так, здагадкі, мусова згадзіўся я. На жаль, нават у прыватнай перапісцы са сваёй сяброўкай Насця адно напісала, што павінна нарадзіць цмока. Але каму і чаму? «Цмока?» – нечакана здзіўлена выгукнула надзея. «Ну так», – паціснуў я плячыма. «Дзіўна, як я зразумеў, так я назвала дзіця, якое насіла, бо жыў у ёй, сілкаваўся яе сокамі, піў кроў». «Цмокі не п'юць крыві», – сур'ёзна запярэчыла надзея. «Надзюш, ну алегорыя ж, так яна выказалася». «А хто, па-твойму, цмок?» Надзея неяк дзіўна паглядзела на мяне, быццам шукала на твары падказку для свайго рашэння, казаць сур'ёзна далей ці абысціся нязначным удакладненнем. Я заставаўся сур'ёзным, мне сапраўды было цікава, якога цмока ведае надзея. Ведаеш, у час майго студэнцтва быў у нас выкладчык. Ён літаральна заразіў мяне і яшчэ некалькі чалавек з нашай плыні любоўю і цікавасцю да гісторыі, да сваёй айчынай. Тады былі самыя лепшыя мае гады, самыя напоўненыя. Я адкрыла для сябе столькі ўсяго. Дык вось, цмок – адно з самых загадкавых міфалагічных стварэнняў нашых продкаў. Невядома, як ён выглядаў, якая была яго роля ў жыцці людзей. З тых паданняў, якія захаваліся, можна зрабіць вывад. Ён быў лятучым, мог спапяліць агнём са сваёй пашчы, карацей, можна лічыць, то быў дракон. «Ну вось, хіба ж я памыляюся тады?» – перапыніў я і радасна дадаў. Успомніў, ёсць жа абраз такі. Святы Юры забівае змея ці цмока. Так жа? Так, пяшчотна усміхнулася Надзея і патлумачыла бы настаўніца дзіцёнку. Святы Юры забівае цмока. Алегорія – сімвал перамогі хрысціянства над паганствам, разумееш? Той змей на абразе не нейкае стварэнне з пекла, не д'яблава дзіця, менавіта цмок. І ён там увасабляе старажытную веру нашых продкаў, якая была вынішчана хрысціянствам. Тая ж казка пра Кашчэя бессмяротнага – гэтаксама гісторыя змагання хрысціянскай царквы з паганствам. Можаш уявіць, на якім месцы ў пантэоне паганства знаходзіўся цмок, калі смерць над ім зафіксавана ў абразах. Цмок. Цмок быў незалежнай вольнай істотай, але калі чалавек аднойчы устанаўліваў добрыя стасункі з цмокам, то той забяспечваў яго бязбеднае існаванне, прыносіў яму скарбы, бараніў ад ворагаў, сцярог дом ад бяды. «І як можна нарадзіць цмока?» – прыдуркавата спытаўся я. «Ад каго?» «От не ведаю», – з усмешкай развяла рукі Надзея. «І ніхто не ведае. Хрысціянствам паступова было знішчана ўсё, што мела дачыненне да старажытнай веры, вынішчалася агнём у прамым сэнсе». Засталіся толькі паданні, іншым разам і вельмі супярэчлівыя. Паводле адных, цмока можна прывабіць, калі спячы для яго яечню без солі і тлушчу, і аднесці той пачастунак на гарышча. Паводле іншых, цмока можна было выгадаваць. Напачатку дачакацца, калі чорны певень знясе яйка. Пасля тое яйка павінен насіць мужчына пад пазухай некалькі гадоў, і з яйка вылупіцца маленькі цмок, карміць зноў жа яечняй без солі. Цікава, не схаваў я захаплення. А чаму цмок не любіць солі? Солі не любяць усе, хто жыве ў пазасвеце, ну, не сярод людзей. Соль – яна як абярэх. Прыкмета ж вось ёсць, рассыплеш соль да сваркі ў сям'і. Таму што соль у тыя часы была вельмі рэдкая, каштоўная. Яе ашчаджалі, бераглі. Таму ў яе і такія якасці абярэга. Нейкі час я маўчаў, раздумваючы над тым, што з пачутага можа прыдасца практычна. Ведаць, безумоўна, цікава, але ж Настя Грыцук не была чорным пеўнем. Я усміхнуўся сваім думкам і спытаў: «А хіба не недарэчна гучыць умова нараджэння цмока? На пачатку певень павінен знесці яйка». «Ты таму і пасміхаўся?» – трошкі раўніва спытала Надзея. Ды успомніў дзіцячую загадку, знёс певень яйка на кітайска-савецкай мяжы. Каму дастанецца, кітайцам ці савецкім? «Ага, помню і я», – пасур'ёзніла Надзея. «А знаеш, пустое доўга не жыве. У сэнсе, У тым сэнсе, калі нешта мае пад сабой доўгую гісторыю жыцця ў казцы, міфы, то там заўсёды схаваны глыбокі сэнс, зашыфраваныя веды, сапраўдная гісторыя. Ты перакананая, што за кожнай небыліцай нешта хаваецца? А ты зменшыш свой скепсіс, калі я нагадаю табе, як была раскапана Троя, да Шлімана нават ніхто і не сумняваўся, выдумка, казка, легенда, міф, а лабірынты Мінатаўра, яшчэ прыклады хочаш? Якой прыгожай стала надзея ў сваім узбуджэнні. Яна падалася наперад, прымружаныя вочы ззялі, нават невялікая складка на лбе не псавала твару, а надавала яму энергіі. Трапяткія ноздры вострага носа ўздрыгвалі. Я ўпершыню бачыў надзею такой, сапраўды ўзрушанай, зацікаўленай, крышку нават агрэсіўнай, якая казала пра сваё, роднае і блізкае, бараніла яго. Міжволі усміхнуўся. «Чаго ты смяешся?» Разгублена спыніла сябе надзея, неяк адразу асела, быццам птушка крылы склала. «Прабач, калі ласка!» Я прыгарнуў надзею да сябе, пальцы правай рукі запусціў яе валасы, ад скроні далей нібы расчэсваў. Ведаў, яна любіла, калі я так рабіў. Ты зараз мне так нагадала нашу сакратарку ў адзін дзень. Да яе прыйшла сяброўка, нешта пачалі гаварыць пра дзяцей. У сакратаркі двое, звычайныя дзеці без асаблівых талентаў. І вось сяброўка неяк неўклюдна ўпікнула нашу Зіначку, маўляў, дзеці твае ні ў музычнай школе, ні ў мастацкай. О, як усхапілася Зіначка! Яна так бараніла сваіх, у тры сказы даказала, што яе дзеці найлепшыя. Вось, і ты так бараніла сваё, свайго цмока. Крануўся вуснамі лба надзеі, удыхнуў пах яе валасоў, і нечакана надзея застыла напружаная. Упершыню я адчуў такую незразумелую нерухомасць надзеі, і мяне трывожна казытнула. Нешта здарылася? «Васіль, можна я нараджу ад цябе дзіця?» Надзея вымавіла сваё пытанне, асцярожна просячыся, вызвалілася з маіх рук, нейкае імгненне сядзела, схіліўшы галаву, потым узняла на мяне вочы. Я пацягнуўся па цыгарэты. Калі ў нас здарылася блізкасць у той самы першы раз, неяк адным словам надзея дала мне зразумець, мне не трэба непакоіцца пра наступствы, і мы ўвесь час не засцерагаліся. Я не разумею, як так атрымалася. Крыху нервова прагаварыў я, мнучы цыгарэту. Унутры мяне пачынала дробна трэсці. Раптоўна я зразумеў, як жыццё, тое, якое ёсць сёння, можа абрынуцца, і замест яго ўзнікне нешта новае, пакуль чужое для мяне, а галоўнае без майго жадання. Як жа так? Чаму яна вырашыла падмануць мяне? «Ой, дурненькі!» — весела адчайна ўсклікнула надзея. Саслізнула на калені перада мною, абхапіла мае ногі, паклала на іх галаву і зноў зірнула на мяне знізу наверх, але з неверагоднай пяшчотнай перавагай. «Дурненькі!» — паўтарыла яна з усмешкай. «Нічога не здарылася і не магло здарыцца, а ты падумаў, падумаў?» І стаў тухнуць, знікаць тёплы агеньчык у яе вачах. Яна зразумела, я падумаў менавіта так. Больш за тое, яна адчула, што ў мяне такая навіна выклікала ніяк не радасць. Надзея не стала чакаць ад мяне нейкіх слоў. Яна зразумела, зразумела, што я разгубіўся, спалохаўся, зразумела, як у мяне маланкай пранеслася думка, вось заляцела, нікуды не дзенешся, мусіш ажаніцца. Зрэшты ўсё было няважна, бо Надзея зноў пачала казаць ціха, вінавацячыся: «Я хачу нарадзіць дзіця, вельмі хачу, мне ўжо наўрад ці замуж выйсці, а дабы каго нараджаць не хачу. Васіль, няхай яно народзіцца ад цябе. Хочаш, я напішу і падпішу паперу, што не буду мець ніякіх прэтэнзій да цябе». Я быў неразгублены, мяне літаральна аглушыла. Мноства думак, пачуццяў узарвалі свядомасць. Не было магчымасці за нешта зачапіцца, і толькі адна, самая недарэчная думка пульсавала ў скронях. Вось Настя Грыцук для некага нараджала, а ты будзеш такім жа сурагатным бацькам. «Надзюш», — хрыпата пачаў я, так і не прыкурыўшы цыгарету, — «а ты, чаму ты не хочаш вярнуцца ў школу?» Яна зноў села побач, але не прыхіналася, усміхнулася, як павінілася. «Табе прыкра, бо ты следчы пракуратуры, інтэлігент, спіш з гандляркай з рынку». Так, яна не абвінавачвала мяне, а менавіта прасіла прабачэння, быццам сама адчувала сябе чалавекам другога гатунку, жанчынай, якая прыдатная для мяне хіба як палюбоўніца, але ніяк жонка, ніяк маці маіх дзяцей. Я не ведаў, што адказаць. Я не ведаў, што рабіць далей, як выйсці з сітуацыі, чым завяршыць размову. Не ведаў, наўпрост не ведаў. У пакоі заіграў тэлефон, як сапраўдны паратунак для мяне. Я падхапіўся з нявыказнай палёгкай, нават не здзівіўшыся такому позняму званку, абы толькі не памыліліся нумарам. Няхай любое надзвычайнае здарэнне, няхай хоць што, абы толькі не працягваць размову. Мне трэба час, мне трэба пабыць аднаму. «Васіль?» — вінавата спытаўся голас пракурора. «Выбачай, разумею, на які момант магла патрапіць. Праз 10 хвілін будзем у цябе, апранайся». «Апранаюся», — адказаў я, выдыхнуўшы. «У двух словах можна даведацца, што здарылася, Тамара Сергеевна?» «Можна», — пагадзілася Тамара. «На трасе, на выездзе з Ляутка ДТЗ, фура збіла легкавы аўтамабіль. Пакуль там даішнікі разбіраюцца, у багажніку легкавіка знойдзена скрыня, дакладней невялікая труна, у ёй труп нядаўна народжанага дзіцяці. Кіроўца, пасажыры легкавіка?» «Пасажыраў не было, кіроўца мёртвы». «Зразумела, чакаю». Я апрануўся хвілін за 5, выйшаў на веранду, прысеў, каб нарэшце закурыць. Усе хваляванні ад прапановы Надзеі зніклі. Пасля, усё пасля. Надзея выйшла на веранду, трымаючы ў руцэ кубак з кавай. «Папі, ноч будзе доўгай». «Ага, дзякуй табе», — шчыра адказаў я, крануты яе клапатлівай здагадлівасцю. «Вельмі добра зараз кубак кавы, і час ёсць. Не ведаю, наўрад ці занадта доўга. Хочаш пачакаць?» — прымусіў сябе жартам спытаць я. «Калі табе будзе прыемна, пачакаю», — адказала Надзея з усмешкай на куточках вуснаў. «Тады тут чакай». Паставіў я ўмову быццам усур'ёз, бо не мог іначай у гэтыя хвіліны. І вось такая гульня ў сур'ёзнасць была маёй выратавальнай кладкай між упэўненым у сабе чалавекам і цалкам разгубленым мужчынам. «Тады буду тут чакаць», — Пакорліва згадзілася Надзея ці то насамрэч, ці то жартам. На верандзе заставалася гарэць нязыркае святло, калі я выходзіў з веснічак. Тамара ні пра што не пыталася, моўчкі кіўнула, калі я ўсеўся. Мы паехалі, і я думаў пра тое, як нязвыкла, калі мужчыну жанчына прапаноўвае стаць бацькам яе дзіцяці. А можа, ў будучым гэта будзе замест прапановы ажаніцца?